Az RTL Klub azt hazudja, megjavul. Vége lehet az influencerek világának. A TV2 nem is hazudja, hogy megjavul. Nem hiszed el, mi történt ezzel a Hópár utcán. Jó, van ez így. Az a rosszabb a pulcsiba. Ma pörögni kell, nincs időnk, rövid rész lesz. Mikor ez a rész kimegy, már valószínűleg élőben jelentkezünk a Twitch-en, és megnézzük, hogy ki mit vágott, és elkezdjük megnézni, mert annyi dolog érkezett, és a Sünnel, és a Duszka Peti hivatalos profi vágóval is végignézzük ezeket a dolgokat. Az ország vágójával. Az ország vágójával. Úgyhogy rengeteg remek tanácsot fogtok kapni, hogy mi a jó a vágásokban, meg mi nem. Érdemes a Twitch-en csatlakozni hozzánk késő délután is. Na, mondtuk, hogy nem lesz politika, és ezt megpróbáljuk tartani. Összeszedtünk média híreket, ami az egyik a való világ. Csokker, vezess be ebbe ezt a pontot. Mi történik? Meghekkeltek minket, segítség! Van egy ilyen rendkívül kedves fiatalember a való világban, aki meginzultált egy nőszemély. Mármint így eléggé büdös utolsó tahógörénynek tűnik, és még meg is rángatja a nőt, úgyhogy bűncselekvénynek minősül ez, amit elkövetett a figura. Úgy tűnhet, hogy jót nevettem ezen, de valójában csak azon, hogy még mindig rózsaszín. Na mindegy, és ahogy ezt meglátta Zsolti, akkor szerződést is bontott az RTL, nem fogja reklámozni a platformjukat, amin például ez az abúzus látható. Az RTL Klub pedig úgy döntött, hogy komolyan veszi ezt a dolgot, legalábbis ezt kommunikálja, és nem kibasszák, mint macskát szarni ezt az embert, hanem beküldenek pszichológusokat. De amúgy az egész műsornak a koncepciója erre a mocsokra épül, nem? Hogy minél elviselhetetlenebb embereket bepakolsz egy házba, és aztán megnézed, hogy veszekednek. És a családon belüli erőszak hazájában azért talán ez nem lehet nagyon meglepő, hogy történni fog egy ilyen. Valószínűleg, hogyha nagyon akarták volna, akkor meg tudták volna szűrni a szereplőket, hogy ne legyen köztük olyan, aki ilyenre hajlamos. De nem tették, hanem beküldték ezt a csávot. De ez szerintem nem az első, azért itt volt, már a legutóbb is volt egy ilyen botrány, de hát ez nem volt jó nézni se, amit itt Zsolti bevágott belőle. Én szerintem lehetne helye egy műsorban, egy tévéműsorban egy ilyen dolognak, hogyha utána ezt kielemezzük, és megnézzük, hogy ez miért problémás, mit lehet ilyenkor csinálni, meg mit kéne máshogy csinálni, meg hogyan lehet az embernek mondjuk a dühét kezelnie. Hát itt kezdődhetne egy párbeszéd mondjuk egy másik műsorvezetővel. Ezt most jól hallottam, amíg itt a kábeleket dugdostam, hogy nem is küldték el ezt az embert? Nem. Ott van ugyanúgy egy a másik világ, gyereket amúgy már kitettek ebből. És őt miért tették ki? Azért, mert elviselhetetlen volt. De nem erőszakoskodott, csak elviselhetetlen volt. Veszekedett mindenkivel. Amúgy lehet, hogy részegen erőszakoskodott, szerintem ezt nem láttam. Na mindegy, szóval tényleg borzadály, ami történik, kurva rossz nézni. Ez az a szituáció, amit Zsoltin is látszik a videójában, hogy azért nem örült neki, amikor ezt át kellett élnie. Tényleg olyan, hogy hogyha ott vagy valahol, ahol ez történik, ott is ilyen borzalmasan rosszul tudod érezni magad. Nem tudom, hogyha egy buszon megcsinálja ezt valaki. Nem nagyon meglepő módon, ott mindenki le is van fagyva benne a villában, és akkor egy vagy két figura szóvá teszi azért, hogy szóvá teszi. Hát, hogy állítsa már le magát, megpróbálnak rászólni erre a szerencsétlenre. Nem gondolom, hogy feltétlenül ez az ő dolguk lenne, amikor egy szórakoztató műsorba bekerülnek. Akik viszont a műsort csinálták, őnekik van egy ilyen felelősségük. Akkor tessék például kezdeni, vállalj föl, hogy akár mikor, amikor kell, úgy szabad a barnát, mint senki más, gondolkozz el egy kicsit, drága! Gondolkozz el, barnát, és innentől kezdve beléd fog állni az aurádba így, és megkezdve, tudod mi vagy? Nem egy leszervezett karnyelő vagy, hanem egy kurva. De amúgy bazzeg ilyenkor, az a furcsa, hogy az RTL ilyenkor ezt látta, akkor nem az volt a gondolata, hogy valamit lép, hanem hogy ebből most műsort csinál. Azután, hogy az emberek felháborodtak, mondták, hogy ja, igen, ez nem is volt olyan jó. Ja, akkor valamit lépünk. Kisebb küldik a csávót, szóval... Igen, már korábban is, amikor a... Hogy volt, hogy megszavaztatták a nézőkkel, hogy túlmente egy határon a másik gyerek, igen, aki részegen randalírozott. Nem az van, hogy ők meghúznak egy határt, hanem hogy megkérdezik a nézőket, mert hogyha... Mert, ja, amúgy, hogyha néznétek, akkor nekünk ezzel nincs problémánk. A szájbarúgást szavaztatták meg, azt írják. Az? Jaj, bocsánat, oké. De amúgy az az érdekes, hogy ez mennyire a tévé, vagy ez egyszerűen leképzi, hogy milyen állapotban van a magyar társadalom egy csomó szinten. De ezt nem a magyar társadalom csinálja ezt a műsort. Nem a társadalom. A magyar társadalom megnézi ezt a műsort, amikor csak van megnézi, de öt darab csatorna. Nem is próbálok, lehet szépíteni, de ez a stílus, ez a viselkedés azért, mondom... Hát ez elterjedt. Elterjedt, igen. És valószínűleg tudták, amikor beválogatták, hogy ez egy ilyen pöcsarcú valamennyire. Hát csak egyet érteni tudunk, Ádám, az a gond ez a témával. Például van a nagy ő, hogy azon emberek, azt se értem meg, hogy lehet nézni, de hogy nézik, mert annyira kellemetlen, de ez már nem ilyen kellemetlen ez a való őják, hanem egyszerűen csak kurva nyomasztó. Ezen nem lehet nevetni, nem lehet cringe-elni, ez egyszerűen csak így... Ezt én is megnéztem. Milyen szórakoztató értéke van ennek az egész való világnak, hogy valaki ezt nézi. Ezt megéri csinálni, mert nem csinálnak, de manapság, amikor az interneten aztán annyi szórakoztató dolog van, hogy annyi minőségi dolog van, hogy nem tudod megnézni a felét se. Az, hogy erre mégis igény van, ez árul egy csomót el a magyar... meg így a világtársadalomról, hogy gyakorlatilag hozzáférhető olyan szintű minőségi szórakoztatás az interneten, hogy az életed végig nem tudnád végignézni, hogyha soha többé nem csinálnának újakat, akkor sem. De ez szerintem egy kicsit azért olyan is, hogyha mindenhol elérhető lett volna Haydn-nek a teljes munkássága mindenki számára, akkor sem biztos, hogy mindenhol az ment volna. De nem azt mondom, hogy csak magas kultúra, hanem az, hogy borzalmasan sok mindenféle minőségi szórakoztatás van, ami lehet, hogy szerintem nem túl jó, de akkor is ennél biztos, hogy jobb. Igen, de szerintem aki magára ismer ezekben az arcokban, mondjuk nem akkor, amikor erőszakoskodnak, hanem amikor csak ott semmin veszekednek, meg tényleg ilyen nagyon alacsony szinten beszélgetnek egymással, akkor annak lehet, hogy ad egy olyan érzést tesz, hogy akkor, hogy ezt ő most érti, az ő világa van most benne a tévében. Ehhez tud kapcsolódni, és akkor ezért megnézi ezt, ez neki érdekes. Nem biztos, hogy ugyanígy tud kapcsolódni a vízszószhoz. Ja, de megint egy ilyen nagyon másik végletet. De akkor mondj egyet, ami kiválthatja ezt. Tudom is, én a Netflix tele van szarsorozatokkal is, tele van reality-kkel is, amik az a baj, hogy nem biztos, hogy szinkronizálva vannak a magyaroknál, meg ugye van egy kis gond a ezekkel, de hogy Amerikából behozott reality-k is ezerszer minőségibbek és szórakoztatóbbak, mint ez, még hogyha nekem nem is szórakoztató. Mondok egy hülyeséget. Love is Blind. Nagyon népszerű. Nem az én stílusom, de ennél biztos, hogy ezerszer szórakoztatóbb. És ugyanúgy ki tudná szolgálni ezeket az igényeket. De hát, jó, hát igen. Ez ahhoz ki kéne tekinteni külföldre. Az pedig, aki az országon belül nem hajlandó kitekinteni a saját közegéből. Jó, mondjuk az is igaz, hogy a társadalmi osztályból kitekinteni nehezebb, mint az országból. Így van. Meg szerintem a nyelv. Ezért, amikor meg mondom, hogy érdemes megtanulni angolul, vagy fontos a mai világban, akkor mindig van pár felháborodott komment, hogy nem mondjak ilyeneket, ez nem így van, de hogy attól még sajnos az angolul megtanulni meg kell. Hát ez most ezen nincs mit tenni. Csak az a baj, hogy nem az embereken múlik, hogy megtanulnak angolul, hanem ugye visszacsatolva a hétfői adásunkra, az oktatásnál bukik a dolog el, nem a tanároknak a bűne, hanem az egész szarnak, hogy nagyon-nagyon fontos lenne szerintem mindenki eljutatni egy olyan szintre, hogy angolul elmakogjon, mert egyszerűen az olyan szinten kinyitja a világot. Lehet mondani, hogy jó, akkor, de hogy én meg tudok spanyol megnézni, oké, azt neked jó, de hogy alapvetően mindenkibe bele lehetne valami angolt verni, mert az rengeteg lehetőséget nyit ki, az interneten is nagyon sokat, a világban is nagyon sokat, egyszerűen borzalmasra rosszul állunk angol tudással, és az, hogy valaki nem tud semmilyen nyelvet, azt szerintem egy olyan szinten korlátozó, és például egy hátrányos helyzetű gyereknek később olyan szintű hátrány lesz az, hogy nem fér hozzá a tudásanyaghoz, nem fér hozzá információhoz, nem tudja megértetni magát külföldön. Olyan kicseszés vele, amit aztán nagyon nehéz lesz az életben ledolgozni, de úgy látszik, hogy nem érdekel az államnak, hogy hát akár könnyebben ki tud menni külföldre, vagy informálódni tudj. Érdekes módon nem annyira prioritás ez. Én nem gondolom azt, hogy ez itt teljesen a tanárokat ki lehet húzni ez alól, mert hogyha van egy, nem azt mondom, hogy egy nagyon jó, de legalább egy korrekt tanár, és egy olyan diák, aki meg akar tanulni angolul, akkor azok bármilyen fostos iskolában nyilván sokkal jobb körülmények között sokkal könnyebb, de bárhol meg tudnak tanulni akkor angolul. Másik kérdés, hogy mennyire inspiráló a környezet. Csak azt mondom, hogy a tanárokon is múlik. Nyilván a rendszer meg nem részesíti előnyben a nagyon jó tanárokat, hanem nincs ösztönzés, igen, hogy a legjobb képességű emberekből legyenek tanárok, és akkor ők tanítsák a gyerekeket. De amúgy tek borzalmas hátrány, mármint ez olyan, így az angolul is tudók oldaláról nézve, hogyha tudsz, nem tudom, spanyolul, akkor olyan, mint hogyha okay, tudsz ejtőernyőzni, de az angol tudás meg a gyaloglás. Szóval tök jó, hogyha tudsz ejtőernyőzni, csak nem fog segíteni a mindennapokba feltétlenül. Ez már lassan tényleg egy olyan alap, mint régen volt még a mi generációnk előtt az érettség. Hogy még sokaknak nem volt meg, mert nem kellett úgy semmi, ez a szakmához nem volt rá szükség, és aztán egyszer csak már elkezdett mindenkinek lenni. És így meg a munkaerőpiacon hogy tudsz kitűnni, hogyha nem tudod azt, amit mindenki más? Hiába tudsz mellé valami különlegeset, behatárolod magadat. Az a baj, hogy a szegény sorba jövő gyerek nem ő telt róla, hogy nem fog megtanulni angolul. Hát megint kiukadunk, hogy de jó lenne, hogyha jó lenne itthon az oktatás, hát nem. Azt mondja, hogy az egész internetnek a 26%-a angolul van, 20%-a pedig kínaiul. Úgyhogy ja, ez lemaradsz a világ információjának az egynegyedéről, hogyha nem tudsz angolul. És akkor ezért nem tudják a külföldi Love is Blindot nézni az emberek, hanem kell való világot nézniük, és aztán itt magukra ismerniük, és azt mondani, hogy ha ez ott se gond, akkor az én háztartásomban ugyan miért lenne probléma. Volt egy baj, a nagy ő körül is. Annyira jó, hogy ezek a weboldalán a TV2-nek meg lehet nézni ezeket a poshadék műsorokat, viszont ugyanannyi reklámot meg kell hozzá nézned. Előző műsornak a végén ugye azzal ért véget, hogy ez a kisasszony adott egy levelet az Árpa Attilának, amiben leírja, hogy szeretne vele beszélni egy személyes dologról, itt pedig elkezdődik akkor ez a sztori, hogy most fogja kifejteni neki, hogy miről akar beszélni. Ami ez is zseniális, figyeljetek, TV2 lejátszónál teljes képernyő. És felnőtt a semmiből egy nő megérkezett, és akkor mondta, hogy hát ő keresi az én páromat, ugye, és hogy hát ők együtt vannak már egy éve. Majd egy hét múlva kiderült, hogy kisbabát várok. Közölte velem, hogy ő nem szeretné tőlem ezt a kisbabát, nem szeretne velem közös életet. Ezután körülbelül pár órával annyira rosszul lettem, hogy... Elment a baba? Vagy? Elment, igen. Ami miatt utána erősnek kellett lennem, és össze kellett magam szedni, mivel volt egy kölcsön. Elkezdtem képeket és videókat gyártani saját magamról. Az egész világ ezt csinálja manapság, tehát eddig még mindig nem látom, hogy mi itt a gond. OnlyFans-ezett? Gondolom nem, valószínűleg Live Jasmine-ezett, de most itt az Árpa Attila úgy csinál, mintha az Instagramra töltött volna föl magára a képeket. Mintha nem tudná, hogy ez történt, miközben jól át lett világítva, csaj miatt behívták, és pont emiatt hívták be szegény. Ezek inkább ilyen erotikus vonalat képviselnek ezek a képek. Tehát én maga az erotikát képvisel. Nem bár, milyen képek ezek, vagy milyen felvétel. Akkor más, várj, nagyon egyszerű. Belőle. Erotikus képek, az nem olyan. Árnyalt, mondd, most ez itt uborkáról beszélünk, vagy lóról? Erre kíváncsi az Árpa Attila. Létezik-e olyan felvétel rólad, amikor látszik azt, hogy egy férfiről közösülsz, és az hozzáférhető a nyilvánosság által például? Volt az életemben egy olyan személy, akivel egyébként igen, majdnem vagy, alakult valami. Igen, vagy nem? Hát, igen. Szegény Attila. Rögtön... Miket kell elviselni? Előbb még hogy sajnálta a elvetél gyerek miatt, de most már kiderült, hogy erotikus képek vannak róla. Van róla felvétel. Most ahogy... már magát sajnálja sokkal jobban. Igen, az bár inkább csak elvetélt volna egy gyereket az Árpa Attila, most azt kívánja magának, ahelyett, hogy ezt kell átélnie. Tudja, hogy ez nem jó, ugye? A bíró! Az erkölcs csősz! Neki papírja van arról, hogy nem túl empatikus az emberekkel, szóval... Ez élete legjobb dolga ennek a nőnek, hogy itt most az Árpa Attila elköszönt tőle, én úgy érzem. Ez nem jó. Az a vicces, hogy ez a retek műsor minőségének tűnik a való világhoz képest. Szellemi felüldülésnek tűnik a való világhoz képest, és ez is egy retek. Igen, mert az itteni emberek meg tudnak fogalmazni egy teljes mondatot, anélkül, hogy közben megrángatnák a másikat. Amit itt keresek? Ott nem fér bele nekem ez sajnos. Amit itt keresek, hogy valakibe belegecizhessek, és egy hét múlva elfelejtsem majd. Hány híres színésznő mutatta a testét? Ezt művészetnek nevezem, de van egy elég élet. Hát jó, Attila, azért a te színészkedésed... Az művészet, kusolj. De az a része, ahol már kifejezetten a világhálón közösül valakivel. Nem mondom magam konzervatívnak, de ez egy olyan dolog, ami nálam nem fér bele. Nyilván senki nem csinál ilyen munkákat azért, mert rohadtul kedve van hozzá. Nyilván azt sem lehet, hogy mindenkit fölmentesz mindenki alól, felelősséget tartozik mindenki saját életért, de ez a nagy erkölcsi tét, hogy régen megmutatta a testét az interneten, és akkor most neked el kell menni, miközben ezeket elviselhetetlen picsák még ugyanúgy itt lehetnek, akik lehet, hogy emberileg sokkal aljadékabbak. Ez nekem nagyon nyomasztó amúgy. És hogyha letekered itt az aljára, Ádám, akkor még megnézhetjük azt, hogy az Origó viszont volt olyan erkölcsös, hogy ki is szarta nekünk a pornozással elbukott barátnőjének a mesztelen képeit. Mindenki megnézheti. Nagyon köszönjük az Origónak. Mi most itt nem fogjuk megmutatni, mert akkora erkölcsőszök vagyunk. Így van, mi éppen vagyunk a szentek. Megmutatjuk, hogy hol lehet megtalálni, hogyha valaki ki akarja verni esetleg rá. Csokker, hogy beszélsz? Sünesz vág ki. De tényleg, ez milyen mocsokság, hogy itt tessék, itt megsemmisült egy ember. Nézzük meg, miért felvállalta a múltat. Amúgy érdekes, mert nyilván egy csomó embernek lehet olyan a múltjában, ami megbánt, és lehet, hogy mondjuk én nem gondolom, hogy azt, hogy mesztelen képek vannak rólad neten, mert én Osmány Lipsi vagyok, nem gondolom, hogy ez azért a világ legnagyobb bűne. Igen, de hogyha itt ő szígyelni. De hogy ez ne úgy csináljunk, mint hogyha valami bűnöző múltja lett volna. Valószínűleg, ha azt mondtam volna, hogy ő volt egyszer börtönben, azt hamarabb megbocsájtotta volna az Árpa Attila. De szóval én nem gondolom, hogy ez olyan szörnyű dolog lenne. Hát most tudom, hogy szeretnek az emberek megmutatni, hogy az erkölcsi felsőbbrendűségüket, de az, hogy most valakiről mesztelen képek voltak az interneten, most az a kinek kit bántott azzal? Jó, mondjuk, az tehát a... van egy szex videója, ez a leg... Tehát ne arról beszéljünk csak, hogy egy van néhány mesztelen kép róla. De amúgy meg alapvetően egyetértek veled, hogy ez most, hogyha valakinek pornós múltja is van, az azért ma már szerintem nem kéne, hogy egy olyan stigma legyen. Most nyilván, hogyha utána ő akar arról papolni, hogy ez mennyire rossz, akkor ez nem feltétlenül néz ki jól, de itt nem is erről. Úgy is lehet hitelesen beszélni róla, hogy mennyire rossz belekényszerülni egy ilyen élethelyzetbe, mire kell figyelni, hogy milyen hibákat döntött. Lehet beszélni, hogyha úgy érzi, hogy hibázott arra hibájáról. Csak úgy érzem, hogy rengeteg féle és fajta hibát elkövethet az ember, de az, hogy valaki mesztelen, meg szex dolgokat csinál, az sokkal szigorúbbak az emberek vele, mint mondjuk amekkora kárt okoz ez bárkinek, vagy szóval óriási prűdséget érzek egy csomószor ezekben az ítélkezésekben. Azok a képek, amiket az Origo így bevillantott, azok még csak nem is mesztelenek. De jó, volt biztos egy szex videó, de mennyi sztárról kerültek már ki szex videók amúgy? Hát jó, igen, az a hibája ennek a nőnek, azt a nagy hibát követte el, hogy nem volt sztár. Azt a nagy hibát követte, hogy őszinte volt. Remélem, mindenki megtanulta ebből levont az erkölcsi tanulságot, sose valljátok be a múltatokat, mert megvetnek értetiteket, és megaláznak. Le kell tagadni, amíg csak lehet, és aztán kész. Nem az, hogy szembenézni vele, együtt feldolgozni, kitalálni, hogy miért tettem ezt, miért szégyellem, mit kellett volna csinálnom, és akkor megértéssel azt mondani, hogy igen, ez mögötted van, te már nem az az ember vagy, már más életszakaszban vagy, és meg tudok bocsájtani, mert attól még egy jó ember vagy. Az, hogy egyszer mesztelen kép volt rólad az interneten, vagy szex videó, onnantól kezdve kész. Életed végéig vannak emberek, akik szemében értéktelen leszel, vagy legalábbis nem lesz érdemes a Donnak a szerelmére. De lehet, hogy azt már csak nem vágták be, és még ott pátyolgatta a lelkét utána az Árpa Attila, de ebből a videóból nem úgy tűnt, hanem tényleg így megtört szívvel hallgatta a nehéz életéről a történetét, és aztán amikor kiderült, hogy pornozott, és tényleg a zene megváltozott, azonnal be lett baszva a busz elé, azonnal. Egy kis állatkerti hírek, hogy legyen ilyen vidám rész is. Remélem, csak vidám hírt raktál be. Na, ritka hordpárusz pusztult el. Egy angliai állatkertben. Köszi, Csoki! Miért nem született, bazzeg? Boldog pénteket. Már csak 10 000 hópárduc él a természetben, számunk pedig egyre csökken. Már csak 9999. Bár ez nem a természetben élt. Itt ez a hó, nézzétek, milyen aranyos hópárduc. Nézzétek, ez... hogy... Már ki van tömbbe. Ez nem egy vidám péntek, amúgy ugye tervben van, hogy lesz néha vidám péntek, ami azt jelenti, hogy mindkettőnket lecseréljük. És, igen, hogy végre jól érezzétek. Igen, és ideül a Duszka Peti és a Vidman Tomi, és ők fogják vezetni néha a vidám pénteket. Mit szóltok ez az ötlethez? De úgy képzeljétek el, hogy ilyen rendkívül pozitív energiák áramlanának folyamatosan, és pozitív hírek lennének, boldog dolgokról értesülnétek, kedves, boldog emberektől hallanátok ezeket az információkat, nem pedig samanyú, cinikus görényektől. Korlátozni kellene az ismert emberek posztolási szabadságát a Facebookon és az Instagramon, közölte kedden a közösségi platformot irányító Meta felügyelőbizottsága. Igen, ezt nem tudom, hogy itt mi történik. Hát, hogy korlátozni akarják. Az nem gondolom, hogy az influencer világ végét jelenti, csak ez egy jó cím lehetett. Bár biztos csomóan örülnének, hogy vége az influencer világnak, de ezek az Instagram, meg ezek a szarok erre épülnek. Nem, hogy vannak rajta ezek az Instagram celepek, és mindenki követi őket. Nem tudom, hogy főleg, hogy a felügyelőbizottság jutott erre, akik abból, nyilván ők is addig vannak jól, amíg... Vízhang! Tudod mit? Elegem van, vége van a résznek. Köszönjünk el, menjünk a faszon. Tényleg, elegem van ebből, hogy mindig szar ez a... Tényleg, az is... Szétverek valamit. Nem érdekel. Nem beszélünk többet. Ennyi volt. Ennyi, megsértődtünk. Jó, akkor vízhangosan elmegyünk innen a faszba. Hagyjál már Linux-a, bazd meg. Azért felnőtt emberek vagyunk. Pedig még akartunk beszélni olyanokról. Köszönjük szépen a Microsoftnak, egy bináris ember interjúráról. Akartunk az osztálytalálkozókról beszélni, a céges bulikról, hogy hogyan nem érdemes randizni. Egy új AI-ról, ami... Az informatikusok következő főnöke lesz. Igen, valószínűleg bárki, aki informatikus, nem sokára elveszti a munkáját. Szóval majd ezeket akkor hétfőn megbeszéljük, jó? Csokker, figyelj rám. Azt mondtam, hogy majd ezekkel hétfőn folytatjuk. Sziasztok. Mit kell erre mondani, Csokker? Mert mi hétfőn újra egy AI hamarabb tudta volna, bazdmeg. Érezzétek jól magatokat, hétfőn pedig újult erővel folytatjuk. Igen, itt. Reméljük már nem a csokival. Viszontlátásra.